Molt benvinguts i benvingudes, sóc en Rafael Corbí. De nou us acompanyo a través d'aquest espai, que és el vostre, és el nostre en el món de la música country, a nivell de tot Catalunya, Andorra, i els països de parla catalana també a través de les xarxes socials, el Club del Country, programa que arrenca el 1987 i que té una segona part sempre cada setmana a Ràdio Estel. I la té amb Country a Ràdio Estel. Rafael Corbí us acompanya durant 55 minuts aproximadament amb el millor del country i el western, i amb el programa d'avui comencem amb la música de Dave Stewart. Bona música i bons ritmes, sens dubte. Dave Stewart s'ha ajuntat amb gent fantàstica amb aquest àlbum Nashville Sessions The Duets, amb el seu primer volum editat aquest 2017, gent de la bo i millor que hi ha en el món de la música, i entre ells diversos artistes de música country, com per exemple que vam d'escoltar a Alison Krauss amb aquest Drowning in the Blues. No és l'única artista femenina del món del country que s'acosta a les seves cançons de Dave Stewart, amb el qual comencem avui el nostre programa. La segona de les peces ens la porta amb Martina McBride, una cançó que es diu All Mess Up. Mm-hmm. here in the rain again. Feels like it never ends. And all day again I carry around that ball and chain. Every time I think about you, when someone calls your name, I know I have to live without you. I only got myself to blame. I messed up on love. I messed up on love. I messed up on love. I messed up on love. Seems so easy what I have to do. Thought I'd gotten over you. After all the things that we've been through, I'd still do it all again. 'Cause every time I think about you, or if someone says your name, no, I have to live without you. 'Cause it all went up in flames. I messed up on love. I messed up on love. I messed up on love. I messed up on love. So baby, if you're listening now, are you still lying awake at night? What do I do with the rest of my life when I still think some day we might? Because I'm messed up on love. I'm messed up. Aquesta és la música de la companyia de Dave Stewart, aquest excel·lent artista, David A. Stewart, David Allen, que és el seu nom, nascut el 9 de setembre de 1952 a Anglaterra, concretament a Sunderland, conegut com Jean Guyot, també al seu moment, o com a Dave Stewart, membre durant molt de temps al costat d'Annie Lennox en The Rhythmics. Durant molt temps, en la seva carrera en solitari, aquest guanyador del premi al millor productor britànic del 86, 87 i 90 amb els Brit Awards, ens va costar molt a la música de Nashville. Nashville va ser una font d'inspiració per les seves cançons, per als seus enregistraments, i durant diversos àlbums hi va participar, en diversos àlbums publicats entre els anys 90 i els 2000, sobretot també amb aquell Blackbird Diaries del 2011. Bé, doncs aquest que estem escoltant avui és el primer dels resums dels seus duets interpretats amb aquestes sessions que va tenir el famós Blackbird Studio de John McBride a Nashville, que van resultar amb aquelles sèries d'àlbums del Blackbird Diaries, The Ringmaster General i el Lucky Numbers. Nashville Sessions, The Duets, primer volum, ens porta excel·lents interpretacions de gent com Steve Nicks, Kobe Kailak, Joss Stone, i molts altres, amb cançons escrites també, amb un duet amb Jesse Bailyn. Però al mateix temps, com hem dit també, aquestes dues cançons que hem escoltat, una amb Alison Krauss, el Drowning in the Blues, i l'altra amb Martina McBride, el All Mess Up, i una que també és amb Martina McBride, que és el senzill de l'àlbum, la cançó Every Single Night. Everything seemed impossible. You said that's just the case. Didn't mind, I never thought too much, I just loved your face. In your eyes I could see everything, the whole world was out. You didn't know how much our lives would change up in your ivory tower. Every single night, every single night, like a ball and chain. Every single night. So much, I got shell shock. Recovery was slow. Now the way you walk and the way you talk, it's like we never met. When you love someone so much it hurt, how can you just forget? That's why the rain came. Every single night, every single night, like a ball and chain. Every single night, every single night, I'm never gonna cry again. Every single night, every single night, don't ask me why again. Every single night. Dave Stewart amb Martina McBride i aquest Every Single Night, la versió ràdio. Anem cap a l'any 1962 amb un extraordinari llarga durada, publicat per el president de Starday Records, aleshores de Madison, de Tennessee, Don Pierce. Un, en aquell moment, àlbum històric i sense precedents, una col·lecció del que en deien aleshores country music americana. El nom d'americana no se l'ha inventat ara, ni molt menys, sinó que ja apareixia amb àlbums dels anys 50 i 60, country music americana, els hi deien. L'any 1961 va veure la creació del Country Music Hall of Fame a través de la Country Music Association, aquella extraordinària organització dedicada a preservar i promocionar la música country americana, tot i que molta gent ara els critica perquè van cap a les noves vessants de música country, però això és el que s'ha fet tota la vida i s'ha fet sempre. Per un acte del Congrés americà, la primera setmana de novembre del 1961 va ser proclamada com la Setmana Nacional de la Música Country. I això es va traslladar a Nashville, celebrant també l'aniversari del famosíssim Grand Ole Opry. Tot això venia a compte de la publicació d'aquest àlbum que es deia The Country Music Hall of Fame, el 1962, incloent gent que aleshores era del més popular impossible, tot i que trobaria la mort un any després, com per exemple, qui obria aquest àlbum que eren Cowboy Copas, amb una cançó anomenada Hillbilly Heaven. I dreamed I was there in hillbilly heaven. Oh, last night I dreamed I went to hillbilly heaven, and you know who greeted me at the gate? The old cowboy philosopher himself, Will Rogers. And he said to me, he said, "Cope, the big boss of the riders up here has asked me to kind of show you around. Right over yonder is a couple of your old compadres." My, was I glad to see them. Carson Robinson and the Mississippi Blue Yodeler, Jimmy Rogers. I dreamed I was there in hillbilly heaven. Oh, what a beautiful sight. He introduced me to Wiley Post, and he showed me the Hall of Fame with all the gold guitars and fiddles a-hanging on the wall. And then he said, "Cope, step over this way. There are two more of your friends I know you'll want to see, and they're waiting for you." And there they were, standing side by side and smiling at me, Hank Williams and Johnny Horton. I met all the stars in hillbilly heaven. Oh, what a star-studded night. Then I asked him who else he expected within the next, say, 100 years. He handed me a large book covered with stardust. We'll call it the Big Tally Book. In it were many names, and each name was branded in pure gold. I began to read some of them as I turned the pages. Red Foley, Ernest Tubb, Red Sylvain, Roy Acuff, Eddie Arnold, Hank Snow, Justin Tubb, Bill Monroe, Tex Ritter, Cowboy Copas. Cowboy Copas. Oh. Excel·lent aquesta música i aquesta cançó brillantíssima amb Cowboy Copas, Hillbilly Heaven. Recordem que això era el 1962, mercès a la col·laboració de diversos segells discogràfics, una cosa que aleshores no es portava tant. Es va poder editar aquest àlbum, aquest extraordinari treball discogràfic, en 4 LPs que anaven junts i ens portaven el millor dels artistes que aleshores pertanyien amb aquest Hall of Fame de recent creació, i que eren artistes que tant amb el Grand Ole Opry com a l'emissora de ràdio el WSM, durant tantíssims anys ens havien acompanyat peces també dels millors artistes del moment. Estem parlant del 1962, com per exemple aquesta banda formada a finals dels anys 20 per Alton i Rayvon Gilmore. Era el Delmore Brothers amb Blues Stay Away From Me. Bye. you keep on haunting me. Love was never meant for me. Star Records va ser un segell importantíssim en el seu moment, fundat l'any 1952 i que havien registrat amb algun dels artistes més importants del món de la música country d'aquells anys. Leo Chaldry era nascut a Alabama el 1901, va morir el 1961, poc abans de l'edició d'aquest àlbum. Aquesta és una peça curta que es deia Southern Hospitality. Aquest va ser un dels darrers grans talents del vaudeville en la història de la música country i un dels oblidats pioners del principi de la nostra música. Well, I want to go south with the southern hospitality. That's the place for me. Back in Tennessee, well, that's where I should be. Take me with this cotton picking and some southern home fried chicken. Georgia, Mississippi or Alabama. Just as long as we're down south is where I am. I want to go south where no other folks will care for me. The big towns ain't so fine. Done been away too long. Take me back where I belong, or below the Mason-Dixon line. Said I want to go south where the southern hospitality, that's the place for me. City slickers call us hicks, but we love it in the sticks. Cornbread and turnip greens are smoking. That's eating folks, and I ain't joking. Texas, Arkansas, or Louisiana. Just as long as we down south is where I am. I want to go south where no other folks will care for me. The big towns ain't so fine. Done been away too long. Take me back where I belong, or below the Mason-Dixon line. Said I want to go south where the southern hospitality, that's the place for me. Well, a watermelon on the vine and a window whispering through the pines. Let me see that cotton blossom sitting eating that tatum possum. Florida, Virginia, or Carolina. Just as long as we down south is where I am. I want to go south where no other folks will care for me. The big towns ain't so fine. Done been away too long. Take me back where I belong, below the Mason-Dixon line. I ain't a joking, below the Mason-Dixon line. Doncs acabarem aquest repàs que hem efectuat amb aquest àlbum amb una darrera cançó. En propers programes també n'escoltarem més. Eren fins a 36 grans temes d'aquest àlbum original del 62. És Webb Pearce, un altre dels més grans de la història del country, nascut el 1921 i mort el 1991, i possiblement un dels més importants artistes del subestil del honky-tonk als anys 50 dins el món de la música country. Això era el New Panhandle Rock. I was rambling through a Texas border town. Just another guy with plenty rambling through a Texas border town. Just another Aquesta és la música que ens porta en Lucho Ray amb el Web Pierce, en Web Children, l'hem escoltat abans, dins del nostre programa. Seguim. I ara mateix marxem cap a una banda llegendària dels anys 70, fundada el 1967. Una banda de country rock, una mica de country rock amb el nostre programa, tampoc estarà gens malament. Fundat el grup per George Frayne Quart, més conegut com a Commander Cody, nascut el 19 de juliol del 1944 a Boise, a Idaho, que era, doncs, estava als teclats i a la veu. La banda és original de Ann Arbor, de Michigan, Commander Cody and His Lost Planet Airmen, una banda de country, rock and roll, western swing, rockabilly i jam blues, amb una mica de boogie-woogie al piano, però també amb totes aquestes influències, el folk rock i bluegrass, que ens arribaven des del Byroom Country, d'en Stope o l'estil de Ray Price. Una banda excepcional que ens presentava avui, amb el nostre programa, un disc que van publicar el 1975, Commander Cody and His Lost Planet Airmen, amb un senzill que era la cançó anomenada Don't Let Go. L'escoltarem ara mateix amb el nostre programa. Hear that whistle, it's 10 o'clock. Don't let go, yeah. Don't let go. Come on, baby, it's time to rock. Don't let go, don't let go. I'm so happy I got you here. Don't let go, don't let go. She keeps me grinning from ear to ear. Don't let go, don't let go. Ooh-wee. Ooh, this feeling's killing me. All set. Well, hope stop for $1 million. I love you so. Just hold me tight. Don't let go. Thunder, lightning, wind and rain. Don't let go. Don't oh, let go. Love is pounding inside my brain. Don't let go. Don't let go. I'm so eager, I'm nearly dying. Don't let go. Don't let go. Have you been keeping your lips from mine? Don't let go. Don't yeah. let go. Ooh, this feeling's killing me. All shut. Well, I won't stop for $1 million. I love you so. I just hold me tight. Don't let go. Yeah. Barking up beside the hill. Don't let go, don't let go. Love is dragging him through the mill. Don't let go, don't let go. If it wasn't for having you, don't let go, yeah, don't let go. Well, I'd be barking and scratching too. Don't let go, hey, don't let go. Someday, baby, I quit you, yeah. Don't let go, don't let go. Well, I'd be crying and soaking wet. Don't let go, don't yeah. let go. Well, I won't stop for $1 million. I love you so. I just hold me tight. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. You better hold me tight. Don't let go. Just hold me tight. Don't let go. Hey. Don't Let It Go, una cançó llegendària, aquesta peça d'aquest àlbum produït per John Vogeland, editat originalment per Warner Bros. L'any 1975, enregistrat a Califòrnia i concretament també a Los Angeles, i després reeditat per Vondenford l'any 2003, i que va ser l'origen d'un llibre publicat el 1977, Star Making Machinery, de Geoffrey Stoke, que va explicar com funcionava tota la indústria musical nord-americana als anys 70. Don't Let Go, una cançó de Jess Stone, que ens arribava a través d'aquest magnífic treball discogràfic. Els altres membres, l'alineació clàssica, com si fos un equip de futbol o de bàsquet, dels Commander Condy and His Lost Planet Airmen, incluïen també a Billy C. Farlow, d'Alabama, John Tichy, de Missouri, Bill Kirchen, de Michigan, Andy Stein, de Nova York, Paul Buffalo Bruce, de Califòrnia, Lance Dickerson, de Michigan, i Steve Davis, de West Virginia. Una banda excepcional que va funcionar fins l'any 1976 i que després, com The Commander Cody Band, va tornar a treballar l'any 1997 i fins l'actualitat. Escoltem una segona cançó d'aquest disc, més que res perquè és la que l'obria, i és una composició d'un artista de country extraordinari com era Hoyt Axton. L'escoltem també amb el nostre programa Southbound. Aquesta era la música del 1975 en Commander Cody and His Lost Planetary Men. Marxarem cap al 2016 per escoltar alguna de les peces que en Sam Bush editara amb el seu disc Story Men. Concretament, aquest és el tema Play By Your Own Rules. For yourself, live like you ain't ever gonna lose. Choose to be the one who favors kindness over wealth. Don't be somebody else's fool. You've gotta play by your own rules. There's a thin, thin line between the rhymes and the truth, not knowing who's in charge of either one. Visions of tomorrow always well within my view, begging me to chase the setting sun. Take a hold of the wheel and turn it for yourself. Live like you ain't ever gonna lose. Choose to be the one who favors kindness over wealth. Don't be somebody else's fool. You've got to play by your own rules. See the darkness for the rain. Steady is the path that'll lead you safely through. Don't hurry, cause you'll get there just the same. Take a hold of the wheel and turn it for yourself. Live like you ain't ever gonna lose. Choose to be the one who favors kindness over wealth. Don't be somebody else's fool. Gotta play by your own rules. Be a shining light, be a helping hand, be a giving heart, be a patient yourself. Live like you ain't ever gonna lose. Choose to be the one who favors kindness over wealth. Don't be somebody else's fool. You've gotta play by your own rules. Diu Charles Samuel Bush, conegut amb el nom de Sam Bush, nascut el 13 d'abril de 1952 a Bowling Green, a Kentucky, un dels virtuosos del bluegrass, sobretot de la mandolina, i considerat com l'originador de l'estil, del subestil del bluegrass anomenat Newgrass, un personatge exposat a la música country i el bluegrass de ben jove a Kentucky, no es pot fer d'una altra manera, sobretot influenciat per les col·leccions de música increïble del seu pare Charlie, també per al show televisiu de Flat and Scruggs. La seva primera mandolina la va tenir a l'edat d'11 anys i a partir d'aquell moment la seva trajectòria va anar creixent, creixent i creixent. La mandolina només, sinó que el fiddle i el banjo també són instruments, la guitarra una mica menys, i la veu, com hem pogut escoltar, va debutar l'any 1963 a l'edat d'11 anys en altres bandes com Bluegrass Alliance, Newgrass Revival, Strength in Numbers, Nice Ramblers, la seva pròpia banda, Sam Bush Band, el Stellwright House Band, amb en Peter Warnick també i la Bella Fleck treballant-hi moltíssim. Aquest àlbum que acabem d'escoltar és l'Story Man, el disc que va publicar amb Sugar Hill Records el 24 de juny de 2016. Un show que es va fer per presentar-lo al City Winery de Nashville el 23 de juliol d'aquell mateix any. Escoltem cançons d'aquest disc, peces d'aquest disc, com per exemple un dels temes més coneguts. Després del Play by Your Own Rules, aquest es diu Carcinoma Blues. Doctor, this is what the doctor said. I went to see the doctor, this is what the doctor said. You got a bad case of that old C, boy, you know you're gonna wind up dead. You know my doctor gave me everything I need. Good doctor, give me everything I need. It makes me feel so bad. It must be good for me. And now cancer, you ain't ruling me. ask me for my insurance card. I said I do not have one. Times are hard. Well, I know you worry. I'd be worried too. I know that you worry. Your baby with the carcinoma blues. Well, now, cancer, you ain't ruling me. Aquesta és la música de Sam Bush, ens acompanya amb aquestes cançons dins el nostre programa que recordem des del 2016. Aquest tema que acabem d'escoltar, Carcinoma Blues, escrita per Guy Clark i Sam Bush, i una altra peça en la qual el Sam Bush està acompanyat de l'Emmylou Harris. Es tracta del tema que van escriure tots dos, també per aquest àlbum, Hand Mix, Killed Country Music. When I was just a child, Porter on his J200 would drive the whole crowd wild. Lester played a 28, Ernest had his Epiphone. Some of us can still recall Hank and his herringbone. Along came the 60s, TV's making stars. They took some good old country boys and cased up their guitars. When the cameras started rolling, they were out there all alone, with nothing to hold on to but a handheld microphone. Country boy, keep on strumming. Don't put down your guitar. In your heart, you know it ain't worth it just to be a TV star. Remember Waylon Jennings and the way it used to be, and Mike's killed country music, and that's what's killing me. Who used to play them in the dance halls and the bars, Hank Snow and Young Buck Owens, Johnny Cash and Lefty too. They knew you had to hold a guitar if you wanna moan the blues. Country boy, keep on strumming. Don't put down that guitar. In your heart, it just ain't worth it just to be a TV star. Remember Jimmy Rogers and the way it used to be. And Mike's killed country music, and that's what's killing me. And Mike's killed country music, and that's what's killing me. Aquesta era la música des d'aquest any, com us comentava, en 2016, i la interpretació que ens aportava Sam Bush amb les seves cançons. Bé, tenim àlbum de 2017, què tal si escoltem a Una Heli amb The Waiting Game, aquesta cançó que portarem ara mateix, al costat de Sam Palladio, es diu Stay My Love. Won't you stay, my love? You come and go, won't you stay, my love? Want you to know you give me just enough. Won't you stay, my love? Oh, would you be my love? I won't give you all of me, my love. To the moon and back is not enough. Would you be my love? You hold my heart right in your hands. You take control of all that I am. Do you feel the same? Do you feel the same? Please just stay, my love. Don't you ever walk away, my love. Even just for one more day, my love. Won't you stay? Sam Palladio, que ha estat el segon senzill extret d'aquest àlbum, aquest The Waiting Game, número 56 a les llistes escoceses. Aquesta noia que escolteu amb aquesta veu tan dolça, que té una reminiscència, al meu entendre, també a la música de qui hem escoltat al principi, d'Alison Krauss, és una xicoteta que ens arriba des d'Irlanda, concretament des de Thurles, a Tipperary, i on va néixer el 10 d'octubre del 1981. El seu nom és Una Theresa Imogen Haley, coneguda com Una Foden al principi de la seva carrera i com a Una Haley des de fa un temps. Era una noia que es va fer molt popular el 2008 com a membre d'un grup de 5 noies anglo-irlandeses de Saturdays, que van firmar per Fascination i per Polydor Records i que van tenir molts èxits a les llistes irlandeses i angleses. A part d'això, ella és jutge amb el programa de televisió The Voice d'Irlanda. Ha editat aquest seu primer àlbum, tot i que 11 anys enrere, el 2006, ja havia editat un extended play anomenat Sorry. D'aquest The Waiting Game, escoltem amb aquest toc d'Americana Music el segon senzill publicat. És la cançó anomenada Vital Lines. Amb aquesta música acabem el nostre programa per aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Està tot a Country a Radio Estel, un programa del Club del Country. But I know that enough is never enough, 'cause you're showing a shield with your eyes. My heart is tough, but the strain how it weighs in a different way. It's cold, it's rough, and it cries out leave, but I know I'm gonna stay. So far and it seems so right, but we fell down. Yeah, we gotta get up and we gotta move on.